Za 1699 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Cena promocyjna do 15 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, wtorek, 8 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zbliża się pogorszenie pogody. W 10 województwach ulewy mogą się utrzymać nawet do piątku. Były pozrywane dachy i powalone drzewa. Strażacy wciąż usuwają skutki nocnych nawałnic. Szwedki kolejnymi rywalkami polskich piłkarek na Mistrzostwach Świata. Mecz wieczorem. Wieczorem załamanie pogody. Już po południu zacznie padać w wielu regionach. Przed nawalnymi opadami deszczu i możliwymi podtopieniami ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert wydano dla 10 województw. Najgorsza sytuacja będzie w centrum i na południu. Na Śląsku strażacy apelują do mieszkańców o ostrożność i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Apeluje rzeczniczka śląskich strażaków Aneta Gołębiowska. W gotowości do pomocy mieszkańcom są żołnierze Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Cały czas monitorujemy pogodę w naszym rejonie odpowiedzialności. Chcemy spełnić nasze zadanie ustawowe, czyli tą pomoc społeczeństwu, czyli w zabezpieczeniu mienia, czy też innych czynnościach w związku z ewentualnymi ulewami. Mówi rzecznik śląskich terytorialsów porucznik Tomasz Dzierga. Ostrzeżenia przed ulewami zaczną obowiązywać o 20. Przez burze i nawałnice w całym kraju było 2200 interwencji Straży Pożarnej, najwięcej 1200 na Podkarpaciu. O pracowitej nocy strażaków Aleksander Przoniak. Rzecznik komendanta wojewódzkiego Podkarpackiej Straży Pożarnej, starszy brygadier Marcin Betleja, powiedział, że poszkodowane zostały 4 osoby. Wskazał też, gdzie były największe straty. W powiatach łańcuckim, przeworskim i krośnieńskim. W akcję usuwania skutków burz zaangażowanych jest 800 strażaków. Byli oni wzywani także do uszkodzonych domów i gospodarstw. Blisko 200 dachów zostało uszkodzonych. Dachów na domach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. Intensywne opady deszczu prognozowane są także dzisiaj w nocy, jutro i w czwartek, głównie w południowej i centralnej Polsce. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 80% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Pozostałych w sierpniu czeka poprawka. Wyniki matur zna Martyna Szymczakowska. Największa zdawalność, 94%, jest z języka polskiego. O 1% niższa z najchętniej wybieranego języka obcego, angielskiego. A matematyki nie zaliczyło 15% maturzystów. Nieco inaczej prezentują się wyniki procentowe z tych trzech przedmiotów obowiązkowych, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Średni wynik z języka polskiego wynosi 59%, z matematyki 61% i z języka angielskiego 78%. Najsłabszy średni wynik z przedmiotów obowiązkowych był nie z matematyki, jak to zwykle bywało, ale z języka polskiego. Matematyka uczy pewnej strategii i tutaj maturzyści dobrze się przygotowali do tego, które zadania należy rozwiązać. Dzisiaj maturzyści odbierają zaświadczenia o wynikach ze szkół i na tej podstawie starają się o przyjęcie na uczelnie wyższe. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Od nowego roku akademickiego uczelnie wyższe będą wydawać już tylko mobilne legitymacje studenckie w aplikacji mObywatel. Wersja w postaci karty będzie dostępna tylko na wniosek studenta. mLegitymacja ma taką samą moc prawną jak tradycyjna. Zapewnia uprawnienia do zniżek, na przykład na przejazdy czy bilety do kina i teatru. Tego meczu nie można przegrać. By pozostać w grze, by liczyć się w walce o awans w ostatnim meczu z Dunkami. Ale dzisiaj gramy ze Szwedkami, medalistkami Mistrzostw Europy, Świata i Igrzysk Olimpijskich. Po Niemkach to kolejny rywal z najwyższej półki. Bardzo ważne w tym kolejnym boju będzie przygotowanie fizyczne, przekonuje ekspertka futbolu kobiecego Weronika Morzejko. Takie drużyny jak Niemcy, jak Szwecja regularnie jeżdżą na takie turnieje i potrafią szybko się przestawić, grając w trybie co kilka dni. Polki są debiutantem na tym poziomie i tak naprawdę tylko Ewa Pajor, grając w rozgrywkach Ligi Mistrzyń, jest doświadczona, jeżeli chodzi o grę w tak krótkim okresie. Może to będzie walka fizyczna, możemy być naprawdę o tym przekonani. Nasza gwiazda Barcelony wywołana, to jej najbardziej boją się Szwedki i ich trener Peter Gerardsson. Musimy bardzo uważać na Ewę Pajor. Nawet kiedy my będziemy w pobliżu ich pola karnego, to musimy mieć cały czas na oku Pajor. Początek meczu w Lucernie o 21:00. O czym mówił Adam Malecki. Pierwszy mecz, przypomnijmy, Polki przegrały z Niemkami. Żeby myśleć o ćwierćfinale, muszą ze Szwedkami wygrać. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. 18 stopni nad morzem, 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 11. Muzyczna Poczta UKF. Witam serdecznie. Ukłaniam się, Sławek ze Świdnicy. Dzisiaj chcę zabrać całą ekipę oraz słuchaczy programu trzeciego w niezwykłą podróż do roku 82. Wtedy ukazał się przepiękny album grupy Roxy Music, na której znalazła się piękna kompozycja, tytułowa zresztą, pod tytułem Avalon, i to był przebój, który w wakacje roku 82 był wysoko na liście przebojów programu trzeciego i warto go przypomnieć, bo to jest kompozycja ponadczasowa. Przepiękna. Mam z nią dobre wspomnienia związane ze starszym bratem i nie tylko. Dziękuję serdecznie. Będę czekał. Pozdrawiam całą ekipę. Do usłyszenia. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment, and your destination you don't know where. I jak się znów przekonaliśmy, warto czekać, warto dzwonić, warto pisać, bo te piosenki potem trafiają na antenę Trójki do muzycznej poczty UKF-u. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się, zapraszamy do układania programu tej audycji do 13. Anna Regulska, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. To Roxy Music i Avalon, 1982 rok. Tyle pięknych wspomnień jeszcze przed nami do 13 z pewnością. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. List od pana Damiana jest taki. Dzień dobry, chciałbym zamówić piosenkę dla mojego kumpla Alana z okazji jego urodzin. Coś z ulubionej płyty solenizanta And Justice for All. Może być One. Now One Metallica w muzycznej poczcie UKF-u. 19 minut po 11, 22,7 trójek. Czekamy na Państwa zgłoszenia telefoniczne i także czekam na kolejne maile, dziękując za te, które już nadeszły do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. Pan Mateusz jest następny w kolejce. Dzień dobry. Chciałbym poprosić o kolejny dawno niesłyszany przeze mnie w radiu utwór. Tytułową piosenkę z pierwszej solowej płyty Kazika. Spalam się. Ba, ba, ba. Ba ba ba da do do. Ba ba ba da do do. Ty w mojej klasie uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się na ciebie, spalam się. Tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się na ciebie, spalam się. Rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się na ciebie, spalam się. Pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na nas ta pierwsza płyta Kazika solowa, Spalam się na nas, czyli tych, którzy usilnie próbowali rozkręcić radiowęzeł w liceum imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach. Pytają Państwo, czy udało się rozkręcić? Tak, działał przez kilka długich lat. Wspaniale nam grała muzyka na korytarzach naszego skierniewickiego liceum. Kazik też śpiewał, Spalam się. To był 1991 rok. UKF@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Czekamy na Państwa telefony, czekamy na listy. Są tacy stali słuchacze, jak choćby pan Bartosz z Poznania, który dziś napisał tak. Panie Mariuszu, to może coś z cyklu Poznane i grane tylko w trójce, czyli Talking to a Stranger australijskiej grupy Birds of Tokyo. We'll be right back. Talking to a Stranger, zespół Bridges of Tokyo. Tę płytę przywiózł z Australii niedźwiedź kiedyś. No i potem tak to się wszystko poukładało, że utwór właśnie ten był 5 razy w top 30 listy przebojów programu trzeciego. Najwyższe miejsce to 21. To jeszcze dopisek z listu od pana Bartosza. ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo bym prosił o piosenkę zespołu The Beatles, Żółta Łódź Podwodna, i chciałbym tą piosenkę dedykować wszystkim żeglarzom, którzy płyną rzeką Narew w kierunku Mazurskich Jezior. Serdeczności dla wszystkich słuchaczy oraz dziennikarzy programu trzeciego. Stanisław Zwiardowa, jak zawsze, stały i wierny słuchacz. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band Beatlesi. To także żelazny punkt naszych spotkań w muzycznej poczcie UKF-u. Dziś wypadło na Żółtą Łódź Podwodną. Wczoraj Ringo Starr skończył 85 lat i piękne życzenia poszły w świat. Także pisał bardzo ciepło o nim, co wcale nie dziwi, Paul McCartney w swoich mediach społecznościowych. ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Przypomnę Państwu, to jest czas na wybieranie tych ulubionych piosenek do muzycznej poczty UKF-u. Dzień dobry, Paweł Gdynia. To cokolwiek inaczej, zostawiam to już gestii prowadzącego, bo wiecie, pan Mariusz jest, prawda? To zostawiam waszej gestii, bo wiem, że robicie to doskonale, coś, co ponownie uratuje Gdynię przed złą pogodą, a pojawi się prawdziwe lato, bo już chmury nadążają i oczekujemy deszczu, także tak jak prognoza mówiła, do czwartku, piątku może być, no niewesoło, mogą być ulewy, burze, także prosimy i proszę o utwór muzyczny, który rzeczywiście pokona złą pogodę, a wygra eleganckie, pogodne lato.

Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko, co potrzebne do smakowania lata, znajdziesz na ryneczku Lidla. Już od poniedziałku. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz 40% taniej, tylko 11,99 za 400 gramów. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 53% taniej, tylko 6,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos. Lato z radiem i telewizją polską w Elblągu. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest miasto Elbląg. Na dobre wieści MediaMarkt zaprasza Grzegorz Latko. Fala letnich klimatów w MediaMarkt. Gdy temperatura spada, spada i rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłaci za Państwa MediaMarkt. W ofercie do 50 lat 0%. RRSO 0%. MediaMarkt. A co tam w Carrefourze? Smaki świata. Na okrągło przez cały rok. A teraz meksykańskie Los Promos. Wszystkie nachosy w promocji 2 plus 1 za grosz. I awokado XXL aż 30% taniej. Tylko 6,99 za sztukę. Cena przed obniżką 9,99. Oferty ważne do 12 lipca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Marian, rower kupić najlepiej w Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu muzyczna poczta UKF-u, ale teraz czas na spotkanie z Agnieszką Obszańską. Lekki wiatr i wydaje się temat wakacji. Gdynia i przypływ. Nostalgiczne lata dzieciństwa, gdy lato wydawało się nieograniczoną w czasie ferią zapachów, kolorów, faktur, dźwięków. To wszystko i o wiele więcej połączy się na wystawie, którą przygotowała dla nas Gdyńska Galeria Przypływ. Miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić podczas wakacyjnych wojaży. Więcej na ten temat już teraz Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Wakacji czas? To wakacyjnie dzisiaj zapraszam do Gdyni, a konkretnie do Galerii Przypływ, gdzie trwa wystawa Forever Vacation. W roli głównej prace rzeźbiarza Tomasza Górnickiego i malarza Łukasza Gawrona. Ten duet razem i osobno warto mieć na oku, ale dziś nie o tym. Dziś o wystawie, która zabierze nas w podróż może trochę sentymentalną. Będzie to podróż do lat 90. i 2000. Do miejsc, w których już nas nie ma. Do ikon i wzorców kulturowych czy popkulturowych, które już się zdezaktualizowały. Jaki świat otworzy przed nami ten duet? Opowiada jeden z artystów, Tomasz Górnicki. Świat dosyć nostalgiczny i to może być oś tej historii. Z jednej strony sama wystawa, to jest taka wystawa, której tytuł jest może wakacyjny, ale jest też koniec końców taki dosyć refleksyjny, bo my w krytyczny sposób patrzymy na to, co nas uformowało. Dzieli nas tylko rok różnicy, jesteśmy w tym samym wieku, zaraz będziemy mieć po 40 lat i to jest taki moment, gdzie robimy jakieś takie przetasowanie i weryfikację drogi, którą idziemy i celów, które obraliśmy. No i dosyć krytycznie patrzymy właśnie na to, co nas uformowało. W wystawie Forever Vacation, która jest kontynuacją wystawy z zeszłego roku Kontrakult, którą też robiłem z Łukaszem Gawronem. Dotykamy znowu świata lat 90. świata mediów, informacji wizualnej, natłoku, takiego szaleństwa całego, niefiltrowanego absolutnie, w którym byliśmy atakowani ze wszystkich stron. Stawiamy siebie, tak było wtedy, i całe społeczeństwo w zasadzie, które jest zalane jak tsunami falą wszystkiego nowego. No bo zmiana ustrojowa, wpływ zachodniej kultury, wszystko nagle przeskoczyło na kolor, z niedoboru zmieniło się w obfitość, podróbki, bazary i taka mieszanka absolutnie medialna, niefiltrowana wszystkich nośników. I potem po kolei po prostu patrzyliśmy, jak każdy z tych bastionów musiał upaść, żeby jakkolwiek się w tym społeczeństwie zorganizować. No nie upada, cały czas ma się świetnie i teraz niestety coraz mocniej na nowo, ale są to złe wzorce, z którymi troszeczkę chcieliśmy się rozliczyć. I w tym kontekście pojawia się jedno utarte powiedzenie. Slogan, który myślę, że świetnie znamy. A brzmi on: rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. To też jeden z wątków poruszanych na wystawie. To jest cytat, którym tutaj Łukasz się bardziej posiłkował w tej wystawie. Też dwuznacznie może być rozumiany, bo z jednej strony rzeczywiście no, mamy ten przywilej, że rzeczywiście robimy to, co lubimy, więc pracujemy codziennie, Łukasz maluje, a rzeźbie i jesteśmy w pracy, a nie jesteśmy w pracy. Jak nie chodzimy do pracy, jesteśmy w niej bez przerwy, 24 godziny na dobę. Tym się żyje, tym się jest. To nie jest od do. Ale w tym kontekście tej wystawy, ten Forever Vacation i to, że nie jest się w pracy, tylko w takim jakimś stanie zanurzenia, jest też, można powiedzieć, odbiciem takiej ucieczkowości, bo ta sztuka i w ogóle ta wystawa też o tym mówi, jest rodzajem ucieczki od realności, bo to jest jakiś taki mikroświat, mikrobastion, który sobie w głowie można poukładać. Jest to rodzaj azylu chroniącego trochę od świata zewnętrznego. Motyw ucieczki jest tutaj tym motywem, który u mnie jest dosyć bardziej istotny za to na tej wystawie. Ucieczka przed tą ciemniejszą stroną, przed tym, czego nie chce się widzieć i w kontekście naszej wystawy to jest ucieczka do świata, który sobie wyobraziliśmy, a który tak naprawdę może nie istnieje, bo to są takie trochę przylukrowane przez lata wspomnienia dzieciństwa, które jednak przy dłuższym namyśle okazuje się, że wcale nie było tak różowo, jednak ta skala szarości była wyraźna, więc myśmy uciekli nostalgią w jakieś wspomnienia, które okazuje się może wcale nie były prawdziwe. To po prostu jest coś, co sobie poukładaliśmy w głowie. Prace rzeźbiarskie Tomasza Górnickiego oraz malarstwo i wideoart Łukasza Gawrona. Nostalgia za popkulturą z lat 90. i 2000. oraz rewizja wartości, znaczeń, które dzisiaj brzmią bardzo demodę. Zapraszam do Galerii Przypływ w Gdyni. Wystawa Forever Vacation czeka na nas aż do 31 sierpnia. Gdynia, Galeria Przypływ. To wszystko czeka na Państwa w tym pięknym miejscu nad Bałtykiem do końca wakacji. Ta wystawa w Galerii Przypływ. W czwartek Agnieszka Obczańska powróci z cyklem Terra Cultura. Tym razem prosto z najstarszego festiwalu sztuk performatywnych we Włoszech. A my także powracamy do muzycznej poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Pani Eliza pozdrawia z trasy Rzeszów-Ustka. Oj, długa trasa. Spokojnej podróży. I pisze tak. Nasze córki, Nina i Weronika, zdały maturę. Poprosimy o piosenkę Congratulations w wykonaniu Cliffa Richarda dla dziewczyn i wszystkich maturzystów. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Wszystkim maturzystkom i maturzystom tym szczęśliwym gratulujemy raz jeszcze. I czas już na nasze spotkanie z lekturą. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Danuta Stenka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment drugi. W stawisku znajdziemy sporo rzeczy osobistych, bibelotów, notatek, a nawet ubrań po Jarosławie. Po Annie faktycznie zostało raptem kilka drobiazgów, które zresztą niewiele nam o niej mówią. Jedynie we wspomnieniach wnuków zachowała się pamięć o codzienności i zwyczajach Anny. Dlatego te rozmowy są tak cenne. Anna Włodek pamięta na przykład, jak kiedyś babcia pokazywała jej jasny pukiel swoich włosów, który schowała w jakiejś książce. Była sentymentalna i lubiła przechowywać rzeczy mające dla niej ważne emocjonalne znaczenie. To właśnie imienniczka Hani opowiada mi o ulubionych smakach babci. Śmiała się, że lubi najbardziej rzeczy na literę K. Koniak, kawę, kawior i katańskie malinowe pomarańcze. Dziadek, kiedy już chorowała, chodził na Polną do pani, która tam handlowała i kupował babci kawior. Na kolację zawsze robiono grzanki, a jak pojawiały się rzodkiewki, to babcia się nimi wprost zajadała. No i był jeszcze kogiel-mogiel. A za figurką Matki Boskiej miała koniak. Lody były dla niej za zimne, trzeba było je zawsze rozpuścić. Szampan jej nie smakował, bo przeszkadzały jej bąbelki. A jak wypadało wypić, to mieszała go łyżeczką, żeby bąbelki się szybciej ulotniły. Kiedy faktycznie pojawiała się okazja do napicia się czegoś, to wolała kieliszek wódki. Babcia w zasadzie parzyła tylko kawę i robiła herbatę, ale pamiętam, że zawsze przypalała czajnik. Nie bardzo umiała zarządzić, co ma być na obiad, więc ostatecznie to kucharka decydowała, co przygotować. Za to w restauracji, choćby w Paryżu, babcia lubiła dobrze zjeść, na przykład sole. Maciej Włodek pamięta za to, że Anna była wybredna. Pamiętam doskonale, jak babcia miała, moim zdaniem, jakiś poważny problem ze smakiem. To było widać podczas wspólnych posiłków. Powtarzała na przykład, że nie lubi czosnku i żeby nie dodawać go do potraw. A kiedy już jadła, zupełnie go nie czuła, choć wszyscy inni tak. Poza tym miała poważne problemy z wątrobą w latach 50. Pamiętam, że jeździła do Sopotu, do zielarza, który dość skutecznie wyleczył jej kamienie żółciowe. We wspomnieniach pojawiają się też zwyczaje, czy raczej pewne kompulsywne zachowania Anny Iwaszkiewicz. Z pewnością bardzo dużą wagę przywiązywała do higieny i zdrowia. Maciej Włodek pamięta, że przyjeżdżając do stawiska jako nastolatek, czy już dorosły, słyszał, jak babcia długo zostaje w łazience, po tym jak dziadek poszedł już spać. Wnuk wspomina, jak kiedyś Anna przyłapała go na nocnym czytaniu. Dziadek kładł się do łóżka koło godziny 22, tam jeszcze czytał, a babcia zostawała na nogach nawet do 24, bo miała swoje wieczorne rytuały. Nigdy nie było tak, że poszła się umyć i od razu kładła się spać. Zawsze krzątała się jeszcze z godzinę. Wchodziła do łazienki i wychodziła, ale nikt nigdy nie pytał, co ona tam tyle czasu robi. Zgaduję, że były to jakieś zabiegi pielęgnacyjne. Ja wtedy zwykle coś czytałem, choć powinienem już spać, więc ciągle czuwałem z ręką przy włączniku światła, żeby babcia nie zauważyła, że u mnie się pali. Oczywiście kilka razy mnie przyłapała. Potem już na stałe przeniosła się do pokoju za łazienką. Ale pod koniec życia wróciła do wspólnej sypialni, do dziadka, z czego zresztą dziadek strasznie się śmiał i kiedyś nawet powiedział: Hania poszła we Francji do spowiedzi i chyba jej ksiądz nakazał, żeby sypiała z mężem. W wielu wspomnieniach o Annie obecny jest też jej obsesyjny lęk przed zachorowaniem na gruźlicę. Możemy sobie zatem wyobrazić, jak mogła się czuć, kiedy Jarosław odwiedzał Karola Szymanowskiego czy Jerzego Błyszyńskiego, robotnika z Brwinowa, lub gdy to oni przychodzili do stawiska. Obaj ciężko chorowali na gruźlicę, a potem zmarli właśnie na tę chorobę. Wspomina jej wnuczka. Pamiętam, kiedy Jerzy Błyszyński przychodził na stawisko, to babcia zawsze dezynfekowała po nim wszystkie klamki w domu i balustradę przy schodach. Generalnie nie lubiła dotykać klamek, jak już umyła ręce, więc zamykała drzwi łokciem. Kiedy byliśmy z Maćkiem chorzy, to zakazywała nam wstawania z łóżka, dosłownie. I wtedy wysuwali nas na łóżkach z pokoju na korytarz, żeby wywietrzyć pokój. Nam podobało się oglądanie życia na stawisku z korytarza. Jednak to były jakieś higieniczne fobie babci. Oprócz gruźlicy, Anna martwi się też innymi możliwymi chorobami i niedyspozycjami. Martwi się nie tylko o siebie, ale także o bliskich. Ten lęk towarzyszy jej przez całe życie. W liście do Jarosława z 9 września 1931 roku pisała: Syneczku najmilszy, błagam cię, we Włoszech nie jedz żadnych paskudztw, żadnych frutti di mare i owoce jedz czyste. I nie jedz w ogóle w żadnej brudnej restauracji, gdzie by ci jakąś brudną sałatę dali, czy inną nieumytą surowiznę. Kilka dni później, 11 września, Jarosław odpisał żonie przybywającej wówczas w sanatorium w Monachium. Do Włoch jadę do pensjonatu i nie będę jadł w brudnych restauracjach i garkuchniach. Możesz się nie niepokoić i nie denerwować. Widzę, że nie bardzo sanatorium działa na poprawienie twoich różnych manii. O problemach psychicznych Anny w domu Iwaszkiewiczów nie mówiło się wiele. Albo nie mówiło się wcale. Oczywiście lata międzywojenne czy powojenne to czas, kiedy w ogóle o kwestiach zdrowia psychicznego nie mówiono. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. Sylwia Góra w stronę Anny. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy i zapraszamy. Baszka Marcinik, Wojtek Dorosz. Dziękujemy. A przed 12 mamy dla Państwa jeszcze jedną piosenkę w muzycznej poczcie UKF-u. Alinka, zespół Pogodno. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Rozmawiam sam ze sobą i nagle nie wiem na kogo.